वराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं शेर जी कहता हूँ, श्री जयदयाल जी गोविंद का, उनको मैं शेर जी कहता हूँ। मैं जब तक नहीं आया था तब लोग आप श्री आप ऐसा कहते थे, आपने ऐसा कहा, आप श्री ने ऐसा कहा, ऐसा कहते थे। मैं कहता था शेर जी, पीछे लोग भी शेर जी कहने लग गए। तो शेर जी बोले कि स्वामी जी हमारी प्रशंसा करते हैं, शेठ नाम है धनी आदमी का, तो हमारे को धनी बनाते हैं, स्वामी जी कहते हैं। तो मैंने कहा मैं धनी के कारण शेठ नहीं कहता हूँ, मेरे शेठ जी का अर्थ है श्रेष्ठ जी, श्रेष्ठ शब्द होता है शेठ कहते हैं श्रेष्ठ, हमारा दूजा है। पैसा वाला नहीं कह रहा हूँ, पैसा वाला तो आपसे ज्यादा भी सही है, पर किसी को मैं श्रेष्ठ नहीं कहता हूँ, मैं आपको श्रेष्ठ कहता हूँ। तो ये पूछते हैं कि तुम भक्त पर शेर जी का नाम लेते हो तो क्या बात है, आप तो त्यागी शेर जी का नाम लेते हो। हाँ, शेर जी के ग्रस्त राम हो त्यागी, तो शेर जी के समान मेरे को कोई दिखा नहीं है। मैं जो शेर जी के पास आया तो शेर जी के लेखों को पढ़ कर आया हूँ, मेरी दृष्टि में साधुओं में गृहस्थों में कोई भी शेर जी के समान मेरे को नहीं दिखा। इसका ऐसा अर्थ मत ना हो कि शेर जी कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं भी नहीं मानता हूँ ऐसा, मेरे को नहीं दिखा ये कहता हूँ। इस बार शेर जी के पास में आया, क्या विलक्षण देखी कि पुस्तकों में देखता हूँ ज्ञान योग वाले ज्ञान योग की भक्ति योग की महिमा करते, और कर्मयोग बाल गंगाधर तिलक लेकिन और कर्मयोग की ऐसी प्रशंसा करने वाला कोई संस्था नहीं देखी, और शेर जी के कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में किसी पक्षपात नहीं है, उनके देखने में ये पाया। ये तो हर एक पक्षपात अपना कहते हैं, ज्ञान मार्ग वाले ज्ञान मार्ग प्रश्न, भक्ति वाले भक्ति मार्ग की एक एक विकास चाल करते हैं। शेर जी में एक विलक्षण देखी कि ये भक्ति योग की बात पूरी कहते हैं और ज्ञान योग की पूरी बात कहते हैं और कर्म योग की बात बहुत विलक्षण कहते हैं। इस वास्ते ज्ञान योग के आचार्य श्री शंकराचार्य होना चाहिए, भक्ति योग के आचार्य रामानुजाचार्य है, और कर्म योग के आचार्य शेष जी मानता हूँ, कर्म योग का आचार्य मानता हूँ। कर्म योग का इतना किसी ने नहीं कहा मेरी दृष्टि में, पुस्तक देखी मैंने। कर्म योग में निष्काम भाव है तो निष्काम भाव शेष जी का बड़ा विचित्र, काम ना कुछ नहीं करना, बीमार थे, दर्द हो रहा था भयंकर मुर्दे में, उस शेर जी का दर्द तो बहुत है, रोने का हमारा स्वभाव नहीं है, तो बस दर्द बहुत होता। इस अवस्था में पत्र लिखाते थे और लिखाते लिखाते फिर गए, कैसे फिर बात फिर लिखाने लग गए, तो उनकी बात देसी ऐसी, किसी ने कहा कि आपके लिए कुछ विचार करें बीमारी दूर होने के लिए अनुष्ठान करें, तो शेर जी ने कहा कि जो मेरे लिए अनुष्ठान करता है वो हमारा बैरी है, शत्रु है मेरा। शत्रु कैसे, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहते हैं, ये भगवान का विधान है मेरे लिए, उस विधान से मेरा शत्रु है वो करें। ऐसा कौन क्या सेठ है बताओ। ऐसी कई बातें सेठ जी की मैंने देखी है, अभी पूजा कई आया है, इस वास्ते ज्यादा क्या करूँ। आप विचार करके देखें कि गीता प्रेस और सत्संग ये दोनों चीज क्या है, ये शेर जी चलाई हुई है। पुस्तकों का प्रचार और सत्संग कराना ये शेर जी की बात थी। कोई सुने न सुने, कम सुने ज्यादा सुने, आंख में कहते कहते कहते जा रहे हैं, लोग उठ रहे हैं, कोई नींद ले रहे हैं, तो शेर जी का इतना विशेष प्रचार मेरे पर असर पड़ा कि कोई सुनता है कि नहीं सुनता है। तो ये क्या था कि अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना है, कोई करे न करे मर्जी उनकी। ये गीता का सिद्धांत है कर्म योग का, कर्मणीय अधिकार रस्ते माँ फतेह कदाचन, इसलिए उनके जीवन में थी ये चीज। मैंने देखी है दूर से, पत्र लेखों में भी देखा, लेख लेखता पढ़ता तो लेखा मन में असर पड़ा कि पढ़ाई तो इनके मेरी जितनी की हुई नहीं है। अभिमान मेरा अभिमान अभिमान मानता था, परंतु गहरा अर्थ समझने वाले कोई विद्वान भी मिलेगा नहीं। गीता का गहरा अर्थ समझने वाले कोई विद्वान नहीं मिले। जितनी टीका देखता हूँ विद्वत्ता के जोर से लिखी हुई है, और इनका जो गीता पर विवेचन है वो गहरा अध्ययन है, गीता का खुद का गहरा अध्ययन। और गीता पढ़ने मेरी रुचि थी, गीता पढ़ता था पाठशाला में, गीता पाठशाला खोली मैंने और गीता पढ़ाता था। गीता मेरी रुचि मेरी ज्यादा थी पहले से ही, तो गीता पर गहरा विचार मधुसूदन आचार्य मैंने देखा, परंतु वो भी विद्वत्ता प्रधान थी देखी मेरे को। और शेर जी का कहना था वो भाव लेकर के गहरा गीता के मूल अर्थ के गहरा समझने वाले, इतना सजने वाले कोई टीका मैंने नहीं देखा। ये बात मैंने कह दी एक दो बार तो बड़े विद्वान के वो बढ़िया क्या जानता है, गीता के पीछे बढ़िया क्या जाना। मेरी बात से नाराज हो गए साधु, मैं कम कहता हूँ आजकल कहते नहीं हूँ, तो नाराज हो गए। अब नाराज राजी मर्जी आपकी, मेरे को जैसा मालूम वैसा कहता हूँ, मैं ठेका तो लेता नहीं हूँ, मैं कहूँ ठीक है बात, मेरे जैसा मालूम होता है वैसा मैं कहता हूँ, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा अनुमानिए अधिक कहाँ से लाए, कहाँ से लगा दी, कहो तो मेरे भाव से ही कहूंगा और ये कहाँ से लाऊंगा। तो शेर जी बहुत गहरे गीता के भाव जानने वाले थे, और केवल जानने वाले नहीं गीता को आचरण में लाने वाले थे। एक और बताऊ बात, मेरा विचार करने का मन रहता है, एक साथ में विचार करता हूँ। तो जितने रामानुजाचार्य हुए, शंकराचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, उनका ग्रंथ ज्यादा नहीं पढ़ा है, पढ़ाई मैंने शंकर सिद्धांत की है, अद्वैत सिद्धांत की पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, ईश्वर में रहा हूँ। पर विचार आता था तो विचार के कोई तो ज्ञान का पक्ष लेते, कोई भक्ति का पक्ष लेते, कर्मयोग करते, कर्मयोग तो योग नष्ट, परंतु भगवान ने कह दिया योग इतना प्रसिद्ध नहीं है, कर्मयोग बहुत गुप्त है नहीं है, आचरणों में व्याख्यान में ग्रंथों में कर्मियों का विवेचन बहुत कम है। तो उसमें मैंने देखा कि पक्षपात है, तो शेर जी की लेखनी कर उन पर भी विचार किया। शेर जी का एक पक्ष तो है वो कर्म कराना, करते रहो कर्म, करते रहो करते रहो, ये आग्रह है शेर जी का। मेरे गुण भी दिखता है, दोष भी दिखता है, ऐसा माना। पर शेर जी के पास में आया, उनकी बातें सुनी तो मेरा वो भ्रम मिट गया कि आग्रह नहीं है, लोग कर्म छोड़ने से निश्चले हो जाएंगे, ज्ञान योग पर, कर्म योग पर, ज्ञान भक्ति योग पर कर्म छोड़ देंगे, कर्म का ठीक नहीं करेंगे। इस वजह से ये कहना था कर्म पर आग्रह रहना नहीं था, वो संघ से शंकर सिद्धांत के अनुसार जो ग्रंथ है मैंने पढ़े हैं पढ़ाए हैं, उन ग्रंथों के पढ़ने से मेरे असर पड़ा कि ये पक्षपात करते हैं। गीता के ऊपर अद्वैत सिद्धांत की टीकाएं मैंने पढ़ी है, टीका की फिर रुचि थी गीता की, तो गीता का अर्थ जहाँ मिले वो रुचि अब भी है। कोई गीता का विवेचन करता है तो मेरे सुनने की मन में आती है कि भाई गीता की सुने अभी क्या कहते हैं, गीता की रुचि है और मेरे ज्ञान गीता का ज्ञान बढ़ता है। तो अरे जगह सुनता हूँ गीता तो मन में आती है, तो गीता शेर जी की मैंने बहुत बढ़िया लगी। शेर शंकर सिद्धांत देखा, शंकर सिद्धांत जैसे मेरे पढ़ेगा, तो उस विषय में मैंने कहा कि शंकराचार्य के जो अनुयायी हुई है उन लोगों ने अपनी बात बढ़ा चढ़ा करके अद्वैत की महिमा कही गई लाई गई है, यह ठीक नहीं है। तो मैं अद्वैत के पक्षपाती मानता था। शेर जी का शंकर से पता लगा, शेर जी का पक्षपाती नहीं है, उनको ऐसा ही ज्ञान मालूम हुआ है, ये मेरे को विशेष बात मिली। आप समझ गए होंगे, मैंने तो समझाया कि अद्वैत सिद्धांत वाले खेचातानी करके अद्वैत सिद्धि की सिद्धि करते हैं, अपने अपने पक्ष बात कहते हैं, शेर जी का पक्ष नहीं कहते हैं, वो अपने जो अनुभव हुआ उस अनुभव का विचार करते हैं, वे पक्षपात नहीं है। तो वह पक्षपाती बात मेरी मिट गई शेर जी के पास आने से, ये तो पक्षपात करते हैं, अद्वैत ऐसे द्वैत वाले अद्वैत वाले अपना पक्ष करते हैं, सीधे पक्ष नहीं। तो वो क्या कारण, तो शेर जी एक विचित्र बात बताई कि जिस समय में जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य आते हैं भगवान की कृपा से और वैसा ही प्रचार करते थे, तो शंकराचार्य समय में वैसी आवश्यकता थी वैसा ही प्रचार करने की, इस वास्ते शंकराचार्य वैसा प्रचार किया अद्वैत का, उसमें बहुत बहुत फैल गए थे, बहुत ज्यादा हिंसा करने की हत्या की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति हो गई थी, इस वास्ते उस समय में उस समय की वैसी आवश्यकता थी, इस वास्ते श्री शंकराचार्य महाराज में ऐसी बात पैदा हुई वह जरूर थी, इस वास्ते वो पक्षपात नहीं है। शंकराचार्य भी नहीं, अनुयायी में पक्ष कहता था, शंकराचार्य महाराज तो पूरी बुद्धि थी, वे तो वो ठीक कहते हैं। तो इस वास्ते क्यों कहा, इस वास्ते कहा उन्होंने, इस वास्ते जिस समय में जो आवश्यकता होती है, अच्छे महापुरुष होते हैं तत्व जीवन मुक्त हो गए हैं उस समय उसे का विशेष प्रचार करते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो भगवान की कोई प्रेरणा होती है, इस वास्ते उसने ठीक कहा। तो मेरा समाधान हुआ, मेरे मन में श्रद्धा हुई उनके प्रति, अद्वैत पर भी श्रद्धा हुई, उनके पास अश्रद्धा नहीं हुई है, पूज्य भाव हुआ है। तो इसलिए शेर जी कहते थे बड़े निष्पक्ष बात से सरलता से। मंगलनाथ जी महाराज थे बड़े अच्छे विद्वान, हमारे विद्यागुरु जी महाराज प्रशंसा करते थे, आप लोग प्रशंसा करें दूसरे कर दे तो और बात है, मैं जिनसे पढ़ता था वे कहते थे मंगलनाथ जी महाराज ऐसी बात कहते हैं, कोई प्रश्न पूछे तो शास्त्र के सिद्धांत की बहुत गहरी बात कहते, उन्हें देखे मेरे को मिला हुआ था, नहीं मैं मिला नहीं उनसे, थे वो ये सब मेरे मिलने का काम नहीं पड़ा, मैं था बालक ही था। तो मंगलनाथ जी महाराज भी मानते थे शेर जी को, अरे शेर जी मंगलनाथ जी गुरु मानते थे, मंगलनाथ जी महाराज शुरू आए वो कहते थे, तो उनकी उपराम था उपरती मस्ती ज्ञान में मैं पूर्ण, दूसरे लोग भी मानते थे, हमारे विद्यागुरु जी भी कहते थे बड़े पूरे संत थे मंगलदास जी महाराज, महापुरुष थे, तत्व के थे, जीवन मुक्त थे। तो शेर जी पर उनका असर पड़ा, ये शिष्य बने नहीं परंतु मन में मानते थे कि ऐसा अपने को बनना है, इस तरह से जैसे ये उपराव है मस्त ज्ञान में ऐसे अपने को बनना है, तो गुरु भाव से मानते थे मंगलदास जी महाराज को। मंगल जी महाराज एक बार आगे व्याख्यान देते थे, मेरे आने से पहले की बात है, तो उन्होंने श्रुतियों का अर्थ किया, वो श्रुति याद नहीं आ रही है उसका क्या अर्थ, तो मंगलनाथ जी महाराज सुन कर पीठ हो गई, वाह बहुत ठीक है शेर जी ने, ना बट उस पार बट दीजिए तो पीछे आने लगे, उस पार सत्संग होता झाड़ी में, झाड़ी में संत रहते थे, वो झाड़ी कहते हैं, आजकल तो शीशम लग गया है, पहले झाड़ थे बेरी वृक्ष थे बड़े बड़े मजबूत थे, मैंने देखा हुआ है शीशम तो पीछे में भारी झाड़ी बह गई साधुओं के श्रेय थी, वो वहाँ का जो लक्ष्मण झूला है उसके बड़े बड़े महाराज गार्ड जो बड़े लोहे के वे पानी में आकर आगे टूट गया था, ऐसा जोर से पहाड़ आया उसमें झाड़ी बह गई, साधु सोते सोते बह गई, उसके बाद में पीछे बड़ी तो शीशम लगा, पहले शीशम नहीं था बेरी वृक्ष थे, उस समय मैं आया हूँ देखा है 1974 तो झाड़ी थी, झाड़ी कहते थे अब आज भी झाड़ी कहते हैं लोग, महाराज तो शीशम है। तो यहाँ रहते थे महाराज, हाँ पीठ बताई बहुत अच्छा गया, वो श्रुति भी याद नहीं आई है, उस श्रुति का विवेचन करते विवेचन किया तो पीठ आई कि वाह बहुत ठीक है। तो वे भी मानते थे इस बात में, शुरू में जे थे भगतनाथ जी महाराज। तो भगतनाथ जी महाराज के पास में जाते थे बड़े बूढ़े बूढ़े सज्जन, साधुओं का भाव भक्ति रहा शुरू में। रतनगढ़ और चूरू दोनों में शुरू में भाव भक्ति ज्यादा रही है, उन दोनों में फर्क है। आज भी शुरू की जनता में, रतनगढ़ की जनता में, मैं दोनों जगह भिक्षा मांगी है रहा हूँ मैं, मेरे को पता है। तो चूरू में विशेष असर है उस बात का, ऐसे संत आते थे। तो वहां पर संत रहते थे भगतनाथ जी महाराज, उनके पास में शेष जी के पिताजी भी, और ये कल बाजार गया करते है ना अपने बगीचा रहे सकते, बजरंगलाल जी नाम था ना यार, वो उनके पिता थे, वो गए थे भगतनाथ जी के पास कि महाराज कोई ज्ञान की बात बताओ। तो कहते जयदयाल को पूछो, जयदयाल तो हमारे घर छोड़ा है, क्या पूछेंगे, महाराज आप पर श्रद्धा है। तो बोले मेरे पर श्रद्धा कहाँ है, मैं जब कहता हूँ जयदयाल को पूछो मेरे पर श्रद्धा कहाँ है, आप पर श्रद्धा है भाई, तो पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछो। भगतनाथ जी ने कहा ऐसी कई घटनाएं है, एक आदमी भगतनाथ जी के पास आया, भगतनाथ जी पास आया कि महाराज ब्याज ही हो रहा है। तो वे जंगल में चले गए थे टीवा पर, सुबह से सब मिलकर बाहर बैठ जाकर जंगल बैठते थे। तो वहां पहुंच गए लोग, एक ने पूछा कि महाराज ब्याह नहीं हो रहा है। अरे भाई यहाँ क्रीड़िया है, ये यहाँ क्रीड़ियों कौन देता है, तो कृष्ण नशीज गए तो सीता वन को ब्याह हो गया। तो शेर जी ने कहा कि महाराज मेरे को बताओ कि तेरी बात ऐसी नहीं है, इसमें ब्याह होना बात हो जाएगी, तेरी बात ऐसी नहीं है। मानो साधन करते थे उस समय, तो साधन करते हुए भी भगतनाथ जी पर बड़ा असर था। मधुसूदनी टीका कई संस्कृत दूसरा कठिन है, शेर जी उनका अर्थ कर देते थे, तो बहुत आश्चर्य आता लोगों को, संस्कृत विद्वान नहीं थे इतने, पर भाव के गहरे जानने वाले थे। तो सब साधुओं पर असर था, भगतनाथ जी पर असर था। शेर जी सूर्य का तो था जन्म रतनगढ़ था उनका ननिहार, माता का जन्म रतनगढ़ में हुआ था बाजोरिया के। तो वे रतनगढ़ में कई बार रहते, तो वहाँ एक संत थे, वहाँ जाया करते, तो सभी जाते। तो शेर जी ने कहा मैं भी जाता, माँ के साथ में था बच्चा था, तो मैं जाता ये तो जाते सत्संग करने के लिए, मैं जाता बोरिया खाने के लिए, उसे जानते थे बोरिया खाते, तो मैं बोरिया खा लेता फिर चलो अब चलो, तो बच्चा भी क्या समझेगा चलो। तो संत कहते भाई ले जाओ, बच्चा कहते ले जाओ, तो कहते तेरे को ले जाएंगे नहीं, तंग करता है माँ के साथ जाया करते। क्या नाम था मजगा, तो शेर जी के पिताजी थे खूबचंद जी। खूबचंद जी ने कहा कि तू भाणजा मत समझो इसको, ये पिताजी खूबचंद जी थे, पहले आर्य समाज थे। शेर जी कहा सत्यार्थ प्रकाश पढ़, महाभारत पढ़, पिता की आज्ञा पालन में बड़े तत्पर थे ये, माँ की पिता की आज्ञा पालन में। तो पिताजी को मैंने देखा ना, माँ को मैंने देखा है, सत्संग करना सुनाना ये बहुत जरा सत्संग सत्संग थी, पर माँ जी कहते थे पट उठ जाते उस समय, कहे जैदा बहुत समय वो सो जा, माँ का स्वभाव होते होते चट छोड़ देते थे, माँ का टालते नहीं पसंद, ऐसे तत्पर थे माँ का बाप का आज्ञा पालन करने में। शेर जी के पिताजी थे बीमार, तो एक बार शाम को कहा गर्मी लगती थी तो पंखा झल रहे थे, तो पंखा झलके दिया, जो रात भर पंखा झलते थे, सुबह नींद खुली कि तू जल्दी आ गया, ज्यादा जल्दी आ गया बोले नहीं, कदर गया ही नहीं बोले नहीं, तो देख आज कहता हूँ मैं, मेरे को नींद आज चला गया ना, आज कह देता हूँ सदा के लिए, रात भर पंखा। एक बार की बात है, शेठ जी बहुत चतुराई रखते थे, गंध नहीं पीते थे, बोल जल पीते थे, और साथ में गंगा जल रखते थे, जाते गाड़ी में चलने काम पड़ता तो मेरे साथ में काम पड़ा है, गंगा जल रखते थे, गंगा जल भी पीते थे, नीचे उतर कर गाड़ी में नहीं पीते थे, बहुत चतुराई रखते थे। वो कहते हमारे पिताजी की चतुराई उतनी हमारे में नहीं है, बहुत चतुराई रखते थे। तो बाजार गए तो बाजार में जाकर के वो प्यास लगी तो आए, प्यास लगी आए बैठ गए, पिताजी थे बीमार तो बैठ गए, तो माँ जी प्यास लगी है तो माँ जी जल देने वास्ते गए, तो पिताजी को कह दे बेटा वैद्य को बुलाना है, चल उस चलते उस समय माँ जी लुटा लेकर आए कि सजा कर गया कि वो तो वैद्य को बुलाने के लिए, मैंने कहा वैद्य को बुलाना है, वो चला गया। अरे प्यासा था, भोजन करके गया, बाजार में घूम आया है, जल पीना था, फिर हो गया पता, मानो पिता की आज्ञा पालने से करते थे। वो कहते हमारे पिताजी की बात मैंने देखी है, उनकी दादी माँ खाट पर बैठी जिनकी परिक्रमा कर नमस्कार करते थे पिताजी, मैं इतना नहीं हूँ जितना मेरे पिताजी थे, इतनी शुद्धि रखते थे, और पिताजी ने आज्ञा दे दी उसे भी काम कर दिया, माँ आज्ञा दे दी, माँ की आज्ञा तो मैंने देखी है, सत्संग सुनाने की बहुत शौक थी शेर बोलने की, उसमें भी देते माँ ने कह दिया तो टूट जाते थे, कैसे माँ की आज्ञा पालन, कैसे पिता की आज्ञा पालन करते थे, कई बार ऐसी ऐसी बातें हुई पिताजी ने कह दिया, पिताजी हुए बीमार, बीमार हुए तो कहा कि ज्यादा मेरा शरीर बचेगा कि नहीं, कि मेरे को क्या पता शरीर का, क्या तुम बता, इनकी श्रद्धा बहुत हो गई थी, खूब समझे की सेठा पर श्रद्धा हो गई थी, जानकार है ये, और कहते जीव करते महाभारत पढ़ा, वो सत्यार्थ प्रकाश की बात कही तो शेर जी कहते पढ़ता था तो पिता की आज्ञा से, बट देखता था दोष कहाँ कहाँ गलती करते, कहाँ गलती करते, बता दी कि सनातन धर्म का था आदर, आर्य समाज पर इतना आदर नहीं था, वो थे आर्य समाज ही, पढ़ता था देखता था गलती करते है, दयाल जी बड़ा गलती करते थे, माँ बस पूरा मार पढ़ा पिता के कहने से आज्ञापाल करते थे, कई जगह ऐसी बातें हुई, माँ की आज्ञापाल हमने देखा भी है, जाग कर देती माँ विशेष तत्परता से, तो माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, शुद्धि का पालन करने वाले। पिताजी ने पूछा कि मेरे शरीर का क्या क्या होगा तो पता नहीं है, फिर कहा नहीं तुम बता गए, ज्यादा कहा तो अभी शरीर नहीं जाएगा, दोबारा बीमार हुए कि वो संवाद में, दूसरे को पूछा पता तो मेरे को क्या पता, मैं जानता नहीं, तो फिर मैं ज्यादा कहा जब पिताजी अब शरीर बचेगा नहीं, आप सावधान रहो, भगवान को याद रखो, ज्यादा कहा तो याद रखा, तो वो नींद भी नहीं लेते थे, तब मैंने कहा आप नींद लो, आप अगर जाने वाला होगा तो मैं कह दूंगा शरीर जाने वाला होगा, तो कई दिनों के बाद कहा पिताजी अब आप सावधान रहना, अभी नहीं लो, पहले निश्चिंत रहते थे कोई जाए, अभी नहीं जाएगा शरीर आपका, फिर कैसे अब आप सावधान रहना, अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तो अभी भी सावधान रहे, हरे राम का जप करने लगे, सनातनी हो गए, बड़ी नारायण गए, आर्य समाज छोड़ दिया, पिताजी ने श्रद्धा बहुत थी उनकी, वो कहते थे कि आप इतने किसी भी श्रद्धा नहीं है जैसी श्रद्धा मेरे पिताजी की थी, शेर जी खुद ने कहा ये अवतार है, तो नारायण जी को कहा तुम्हें वो भांजा मत समझो, कहा मैं तो भांजा ही शिवा बेटा है, शिवा शिवा भाई नाम था, नारद जी मेल का नाम था शिवा भाई, शेर जी की माँ का नाम, मैं तो शिवा कहती है, मैं तो शिवा का बालक ही समझता हूँ, शिवा का बालक है या नहीं, अवतार है अपने घर में, अवतार हुआ है बहुत शेर से, इसलिए मैं मंगाते थे, बहुत काम किया, साधन करते थे, किसी को पता नहीं, गुप्त रीति से साधन करते थे, तो साधन करते थे किसी को पता न लगे, तो लोग कहते खूबेड़ो बावड़ो, खूबेड़ो बावड़ो कहते पागल आदमी है, समझे लोग सदा खूबेड़ो बावड़ो, अब उसी बन भाई तो ये शेठ जी के मित्र थे हनुमान भक्त से गोविंद का, जो कुटुंब में तो काका लगते थे, मतलब की आपस में मित्रता थी, तो हनुमान कहते वो ज्यादा कहते आपस में प्रेम था, तो बहुत बात मन में आई कि मेरे को इतनी इतनी बातों का अनुभव हुआ है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, इतनी बातों का अनुभव हुआ तो किसी एक को बता दूं तो दूसरा लोग तो जाने, तब विचार किया किसी को बताऊं, जो फिर हनुमान भक्त जी थे वो आत्माराम जी खेमगा थे, उनके नौकरी करते थे हनुमान भक्त जी, तो उनको पत्र दिया, उनको बुलाया, उन्होंने लिखा कि तेरे समान मेरे कोई प्यारा नहीं है, मेरी स्त्री माँ कोई प्यारा नहीं, तू प्यारा है। बात क्या कि ज्ञान की बात, साधन की बात तू सुनेगा, दूसरे सुनते नहीं, तो तू आ जा मिल। फिर मिला तो फिर बातें करी। हनुमान वैसे खुद कहते थे, मेरे हनुमान वैसे बहुत बातें होती थी। कलकत्ता में रहता था तो 8 से 10 तक रात को सत्संग करता, 10 बजे के बाद में दुकान पर जाता, मैं हनुमान बगीचे से शेर जी बातें सुनता था, शेर जी के जीवनी की बातें सुनता था हनुमान बगीचे से। तो वे कहते थे ऐसे, बड़े भाव था उनका, तो वे बात बताया करते थे। तो क्या कहता था, आप बता रहे थे कि ज्ञान योग कर्मयोग, हाँ मैं तो वो कोई दिशा नहीं, एक हनुमान सुनेगा वह, तो उसको बुलाया तो उसको सुनाया कि मैं तेरे को बातें सुनाना चाहता हूँ, मेरी बातें हैं, मेरे को जानता कोई नहीं है, तू एक सुनेगा और तो मेरे को बावड़ा समझे, पागल समझे, कौन सुने पागली बात, कौन सुने इस बात सुने। तो क्या है कि देख, तब तो साक्षात्कार जैसे ये चीज सही रह दी थे ऐसे, तब तो साक्षात्कार हो सकता है। और भगवान के साथ तू में बातें करने से हम बातें कर सकते हैं भगवान के साथ में, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो नाम जप कर, तो नाम जप करता, करते करते हनुमान भाई जी कहते थे कि मैं भूल जाता, देख याद है कि नहीं, सब चेता दे, नाम जप कर, तब भगवान याद कर, ऐसे सुना देते, जब भूलता था बस चेता देते, ऐसे जप करते थे। तो ज्ञान योग ऐसी बातें हनुमान बख्शी एक को सुनाऊंगा, जिसे प्रकट करने का विचार नहीं था। हनुमान भगत जी नौकरी करते थे आत्मराम जी खेमका के, तो आत्माराम जी ने खेमका जी बातें कह दी हनुमान जी, हनुमान जी कह दिया, फिर से फिर बातें होने लगी, फिर प्रचार हुआ। उस समय एक वो थे नहीं, पहले गांव बागड़ा से पहले रहते थे ना, हाँ चक्रधरपुर, तो चक्रधरपुर में एक दिन हनुमान भगत जी ने कहा कि ज्यादा मेरा ध्यान लगा दे, तो तुम बैठ जा, ध्यान लगाया, ध्यान लगाते लगते कि ध्यान लगता नहीं है, तो एकांत कहाँ पर गए, एक स्थान था उसमें लोग कहते भूत रहता है इसमें, तो लोग जाते नहीं थे, उस मकान में जाकर बैठा लगा ध्यान, तो ध्यान लगा, ध्यान लगा, ध्यान लगी नहीं, तो शेष जी ने कहा तू फिर बैठ और अपन चद्र दी, अपने चद्र बिछा दिया, ईश्वर बैठ, चद्र बैठ दे, ध्यान लग गया, ध्यान लग गया, तो देख मैं तो तेरी बात में आ गया, तू था पूर्व में राजा और मैं था तेरा मंत्री, तो तेरी बात मानने की मेरे आदत पहले का स्वभाव है पूर्व जन्म का, अब तू कह तो मैं बता दूंगा, ध्यान लग जाएगा, वो सादे पर बड़े ध्यान लग गया ठीक तरह से, ध्यान लग जाएगा समाधि खुलेगी नहीं तो फिर लोग मार देंगे, तो फिर मेरा सत्संग में रुक जाएगा, अगर सत्संग का प्रचार नहीं होगा तो मैं तो तेरी बात में आ जाए, मैं तो ना कह सकता नहीं, पर तू कह दे तभी प्रचार नहीं सही, ऐसे अवस्था हुई। और प्रचार बहुत होने वाला है, शेठ जी ने कहा बहुत विशेष प्रचार होने वाला है, इसका संवाद आने लग जाए। फिर गया वो बोले हनुमान भगत जी कि ज्यादा क्या करे, ये माँ कहते जल्दी भोजन कर ला, आ जा आ जा, अपने साधु बन जाओ, साधु बनना तेरे फायदा नहीं है, मैं तो साधु बन जाऊंगा तो पीछे आऊंगा नहीं, अरे तेरा ब्याह होगा, तेरे लड़का लड़की होंगे, तेरे को ब्याह करना पड़ेगा, इस वास्ते तेरा मेरा संग छूट जाएगा, तो मैं साधु नहीं बनूंगा, ठीक है संग नहीं होगा, छोटा बनना ब्याह नहीं हुआ था, तुम्हारा शेर जी को हो गया था, शेर जी छोटी अवस्था ब्याह हो गया था, हनुमान देव से ब्याह हुआ। वो एक मैं बात कहता हूँ ना, क्या तुम आज गया है, हनुमान भगत ने पूछा कि ज्यादा तेरे बालक नहीं होता, क्या बात है, कहते मेरी स्त्री ने छोटे बच्चे को मारा है, तो इसके बालक नहीं होगा, पिछले जन्म इस वजह से बालक नहीं होगा इसके, तो ये पर्व भी रहती है, जरूर बालक होगा कभी नहीं होगा, तो गर्भ गिरा नहीं हुआ तो बच्चा मार दिया जिससे उसे बच्चा नहीं हुआ, ये शेर जी ने कहा। ये हनुमान भगत जी ने कहा कि तेरे बालक क्यों नहीं होता, तेरे बालक होना चाहिए, कहीं इसके बालक नहीं होगा, होगा नहीं इसके बालक, क्योंकि इस बच्चे को मारा है उसका, इस कारण से इसके बालक नहीं होगा, कई बातें ऐसी बता दे कही। बांकुड़े में बैठे थे तो बांकुड़े में नदी है, मैंने देखा हुआ है, नदी के उस पार है गौशाला, तो गौशाला के दूध लाते थे वहां पे, तो नौकर जाता दूध सामने दुहा कर लाते, पानी आदि न डाल दे, चतुराई थे ना, तो डाले तो आया नहीं, इधर गद्दी नदी में आ गया बाढ़ जोर से, तो लोग चिंता करने लगे, कहते डूब गया होगा वो, नदी में पीतर होकर आड़ा जाना पड़ता है, बाढ़ आ जाए तो बह जाएगा, तो चिंता करने लगे, तो शेर गए वो उस पार बैठा है अभी बाढ़ में, शेर मैं कहना नहीं चाहता था, जबरदस्ती चिंता देखी तो फट आएगी, मैंने पूछी शेर जी आप सर्वज्ञ हो, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, तो पिताजी अभी शरीर नहीं रहेगा, आपने कैसे कहा, मैंने पूछा कोई, तो कोई जब कोई पूछने वाला विशेष उत्कंठा से पूछता है तो मेरी बात पैदा हो जाती है मन में, तो पिताजी ने बहुत ज्यादा आदर होकर पूछा कि मेरा शरीर रहेगा नहीं रहेगा, तो मेरे मन में आ गई कि शरीर नहीं जाएगा, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, और आतुरता से कोई पूछे तो बात पैदा हो जाती है मन में, इस बात ने कह दिया, इस बात सर्वज्ञ नहीं हूँ, तो इसलिए कई चमत्कार ऐसे शेर जी के हुए हुए हैं, मैंने चमत्कार को आदर दिए थे, इन चमत्कारों विघ्न मानते थे, योग दृश्य में लिखा है ऐसे विघ्न मानते थे और साधन में तत्पर रहते थे। शेर जी ने कहा कि मेरी ऐसी अवस्था हो गई कि मैं चलता हूँ तो मालूम होता है मैंने अपने शरीर पर ही हाथ फेरता हूँ, तो पृथ्वी में मेरी स्थिति है, शरीर में स्थिति है, सब जगह सर्वभूतस्तु आत्मा सर्वभूतात्म फूल ऐसा ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी ऊंची अवस्था, ऊंची अवस्था नहीं है, ऊंची अवस्था और होती है, मैंने ऐसा मेरे साधन में ऐसा दिखता था, मेरे प्रतीत होता था ऐसे, तो साधन में बड़े तत्पर थे, ध्यान लगता था तो कभी मन लग गया भगवान में तो हनुमान बक्स रहता साथ में, तो उसे कंधे पर हाथ देता भाई तो नहीं गिरा की गए आंखें मिचूंगा, आंखें मिचे मेरी आंखों मिचे मेरी शौक है, आंखें बेचने ध्यान बनता था, खुले रहे ध्यान लगता नहीं था, इस बात को निगर खड़ा गए, तो ये कोई सज्जन आए बड़े बूढ़े, उन्हें टक्कर लगी, अरे छोरा क्या करता है, छोटी अवस्था थी, अरे तो मैंने कहा तुम निगर, तो राम जी आंखें दिए आंखें क्यों बेचता है, तो भाई ना अपने शौक है मेरे, कभी कभी कहते हैं कि मेरे चलते चलते वृत्ति लगती तो चबूतरा देखा उस चबूतरे में बैठ गए, जब तक बिरजा ठीक नहीं हुआ बैठा रहता बाहर बैठेगा चल देता, एक दिन के ऊपर छत पर बैठा था, मेरा बहुत ध्यान अच्छा लगा भगवान का, विष्णु भगवान का ध्यान करते, शेर जी ने कहा कि मैंने शिक्षा तो ली है गीता से कृष्ण भगवान की, आचरण लिया है राम जी से और ध्यान लिया है विष्णु भगवान से, क्योंकि भगवान देव रूप है ये मानव रूप है, तो ध्यान विष्णु भगवान करता था और आदर्श आचरणों में राम जी का मानता था, और भगवान कृष्ण का उपदेश गीता का बनता था, तो वहां ध्यान बहुत अच्छा लग गया था, इधर शरीर बन गई, माँ ने पुकार दिया आजा भोजन कर ले, भोजन कर ले माँ मन लगा हुआ, एक दो बार कह दिया तो वहां से ध्यान लगा के बीच में धीरे चला, फिर जैसे भी हाथ लगा दिया ऐसे धीरे ध्यान नहीं छूट गया, परंतु फिर हजार भोजन किया फिर वो वृत्ति नहीं रही, तो शेर जी कहते जब मन लग जाए तो कोई काम और नहीं शेर भूषण लगाना चाहिए, फिर वृत्ति नहीं रही वो, जब भोजन किया तब भोजन करने में माँ का पूछे बेटा क्या दे, कि माँ तेरे ज्यादा है वो देते, कि आज दाल ज्यादा बच गई तो दाल दाल पी लेता, तो माँ के किस तरह से रसोई में ठीक हो जाए, दूसरा कैसे ही तो हो तुम सुख कैसे हो, ये वृत्ति मेरे को दाल अच्छी लगती है मेरी प्रिय लगती है, ज्यादा बजे देते मेरे को, छोटे से थे उस समय बेर आए हुए थे ये परात में, तो माँ बेरिया बोरिया बोरिया जो माँ देने लगी कई जेब में भर दे तो भर दे, ये सब भर दे, सब बचाते नहीं काबड़ी थे छोटे, तो फिर सब दे कोई काम कर तो सब कर लेना, शेर जी ने खुद ने कहा मैंने देखा कि हिसाब करने की जाती है ना वैसे जाती, तो हिसाब में मैं समझता कोई मेरे को मैंने ऊपर लिख दिया नाम, कि मैं हिसाब पूछू वो बता दे तो एक रुपया दूंगा, अरे वो कोई मेरे को पूछे तो मैंने नहीं आया तो एक रुपया दूंगा, लेने का नहीं लेने का दून दून दो रुपये, तो मैंने पूछा वो कभी आपको हिसाब नहीं आया दिएगा नहीं, तो कभी देना पड़ा कि मेरा हिसाब बचा दिया वहां पर एक दो रुपया देना पड़ेगा और मेरे को देना नहीं पड़ा, बहुत हिसाब में तेज थे, माजरी काम है बेर थे। मेरे सब भर देंगे, सब कैसे भर देंगे। तो मेरे विचार गया कि मैं जो काम करूं, मैंने सोचा कि भजन करने वाला कौन श्रेष्ठ है। वर्तमान में देखा, वर्तमान में कौन श्रेष्ठ है, अपनी स्थिति अच्छी ऊंची किस महात्मा की है, ठीक है तो उनसे तेज बनना। फिर विचार किया पहले महात्मा कौन हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है, तो उसे तेज बनना, तो कोई मेरे से अधिक न रह जाए। ये मेरे उत्साह था मन में कि अपने तेज बनना सबसे। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का बहुत विशेष गहरा अध्ययन था उनका, गहरा विचार था। भगवान के दर्शन भी हुए साक्षात, तत्व साक्षात्कार हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि ये तत्व साक्षात हो जाए, तू करे जो अपन बातें कर सकते भगवान से, क्या हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है। हाँ, आश्चर्य आया। बीमार थे शरीर, तब ऊंचे तिबारा है, सेठी घर पर मैं ऊपर तिबारा, उसमें मैं सोता था। तो सेठी मैं दूसरे से बातें सुन ली तो कहते नहीं थे, हरे को बताते नहीं थे, गुप्त बात बहुत कम बताते थे। तो मैं सोता था, तो सोते हुए ऐसा देखा चंद्रमुखी सोता था, भगवान चतुर्मुखी रूप सामने प्रकट हुए। प्रकट हुए तो वो मानो चंद्र है ही नहीं, चंद्र मानो पटी हुई साफ दर्शन दी, चतुर्मुखी आड़ दी काश में दी गई सामने दी थे। तो शेर जी कहते थे भगवान पहाड़ के उस तरफ रह गए तो पहाड़ आड़ नहीं लगाएगा, पहाड़ के भीतर होकर भगवान दिख जाए, वैसे गए कोई आड़ नहीं लगा सकता भगवान दर्शन। तो ऐसे दिखे, मेरी पसंद हो गई मन में। तो मैंने पूछा भगवान ने आज्ञा दी जब गीता के प्रचार के, आज्ञा नहीं दी तो उनके सामने मेरी बात प्रकट हुई कि भगवान ये चाहते हैं गीता का प्रचार करो, जिसमें गीता का नहीं कहा निष्काम भाव का प्रचार करो। ये भगवान की भीतर की भावना थी, बोले नहीं मेरे मन में पैदा हुई भगवान ये चाहते हैं तो निष्काम भाव का प्रचार करो। तो निष्काम भाव बहुत तेज था, कामना कोई इच्छा नहीं करी, किसी तरह की इच्छा नहीं करनी, ना लोक की पर लोक की कुछ इच्छा नहीं रखनी, निष्काम भाव के। तो मैं निष्काम के आचार्य मानता हूँ सेठ जी को। चंद्र में दर्शन हुए बांकुड़ा में या चूरू में? चूरू में, ये चूरू की बात है। चूरू के घर पर ऊपर तिवारी में सोता था, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जैसे बीमार थे, चंद्रों में सोता था, भगवान के दर्शन हुए। एक बार ही या और भी कई बार? वो बस अदृष्ट एक बार ही हुआ, सपने में हुआ दूसरी बार। सपने में आया तो एक दिन सपना आया कि भगवान विमान में जा रहे हैं, विमान जाते हुए साथ में थे, उनसे बोले कि यहाँ सूर्य में मेरा भक्त है, सूर्य में एक मेरा भक्त है। तो विमान नीचे उतरा और मेरे को बुलाया, मेरे को बुला कर कहा तो बोल मांग गए, क्या चाहता है तुम? तो मैं कुछ नहीं चाहता, कोई इच्छा हो तुम मांग, मेरी कोई इच्छा नहीं है, सपने में मेरे कोई इच्छा नहीं है। तो मेरे कितना खुला घुसना पड़ेगा, मैं कितना नहीं जीऊंगा, एक खुला घुसना पड़ेगा, खुला खोदना पड़ेगा, पर मुझे टालना पड़ेगा तो कितना नहीं जीऊंगा। शेर जी ने पूछा, भगवान ज्यादा कहा तो ये पूछा कामना गई। तो 72 वर्ष गया, फिर 72 वर्ष की बात शेर जी कह दी थी कि वो बात तो ऐसी कही वो सच्ची नहीं है, 72 से ज्यादा जी गए। इस तरह से स्वप्न बड़ा शुरू हुई। एक बार स्वप्न आया जो भगवान थे ऊपर से नीचे तक वहां तो आ गए, नीचे देखा वो विमान जहाँ उतरा तो सुबह गया वहां, जब भी विमान का चिन्ह है क्या तो कुछ चिन्ह नहीं मिला, स्वप्न में दिखा था। तो स्वप्न में शत्रु हुए एक ये भी बात है, वो छाने से बोले जैसे कोई स्त्री बोलती है, वो बात दूसरी थी। ये बात हुई कलकत्ते में, ऋषि के समय रानी की कोठी के पास में कानपुर का मकान है, उसमें शेर जी रहते थे। गीता प्रेस, ये गीता भवन बहुत देरी से पड़ा पीछे मेरे सामने, उसमें रहते थे। तो वहाँ से बर्दी से जा रहे थे, 5-7 साथ में थे, बर्दी से जा रहे थे। तो एक ब्राह्मण देवता मोटा सा शरीर था, नाम भी याद नहीं, वो आए मुकुंद जी पांडे। तो वे आए तो उन्होंने पूछा कि शेठ जी कहाँ रहे? जयदयाल जी उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कहो मिलने के लिए शेठ जी, तो परवाह नहीं करी। तो दूसरे कह रहे यही शेठ जी है जयदयाल जी, यो करे तो महाराज लंबे पड़ गए, त्राही माम पड़ गए। क्यों पंडित जी क्या करते हो, ब्राह्मण हो, मैं तो युवेश बालक हूँ, क्या करते हो? मैं तो आप आये हो। फिर उन्होंने बात पूछी कैसे आए, तो मेरे वो स्वप्न आया, स्वप्न आया जिसमें कहते हैं बांकुड़ा रहते हैं, तो स्वप्न में गया तो बांकुड़े में स्वप्न आया, बांकुड़े में स्वप्न आया तो स्वप्न में गया, शेर जी से मिला और मिल करके शेर जी कहा कि शेर जी आप दर्शन कराओ भगवान के, तो भगवान दर्शन कराओ, मेरे हाथ की बात दे आप कराओ, तो चलो इसे चले। सामने नारमल जी का मकान है, मामे जी का, मामा जी इनके साथ में व्यापार भी कई वर्ष रहा, तो वहां मकान है, उसमें कोठरी में गए तो देखा तो कोई सामने खेल तो भगवान में खड़े हैं मूर्ति रूप से, मूर्ति रूप से नमस्कार किया। तो उन मुकुंद पांडे ने पूछा कि महाराज आप इनके वश में कैसे हो गए, ये वैश्य के वश में कैसे हुए? तो वो धीरे से बोले जैसे बहू बोलती है उसे, निष्काम भाव से, इसके निष्काम भाव से हुआ मैं इनके वश में, इनके वश में कैसे हो गए निष्काम भाव से, बात की बात है। फिर आंख खुल गई, मुकुंद पांडे को वो स्वप्न आया, मुकुंद पांडे को स्वप्न आया, वो मुकुंद पांडे मिला, चलो चलो गिर गया वही मुकुंद पांडे, मैंने दर्शन किया और मुकुंद पांडे के आए थे वहां ऋषिकेश, कुछ दिन जाए थे, फिर से शांत हो गया। तो ये बात वहां हुई थी। इस तरह कई कई सत्कार हुए ऐसे। चक्रधूत में रहते थे तो चक्रधरपुर में थोड़ी सी दूर पर नदी है, तो नदी में वहां सत्संग करने को जाया करते, तो बातें बहुत कहते। तो एक दिन पास में ऊपर चले तो एक वृक्ष टहरी टूट कर नीचे पड़ी, तो पूछा कि टहरी कैसे टूट गई, कि हमारा साथी था पूर्व जन्म में, उन भजन ने किया वृक्ष रूप से बन गया, अब वो पश्चाताप करता है कि मैंने बात नहीं मानी तो वृक्ष बनना पड़ा, तो टहरी टूट गई उसकी, इस बात टूटी टहरी वृक्ष था पहले, ऐसे कई बातें कहते थे। मगर सिद्धियों के वश में नहीं होते, सिद्धि का आदर नहीं करते थे कुछ भी, सिद्धि का कुछ नहीं। एक बार काम चलता था जोर से, जो स्टेशन जाना था कोई किसी के सामने है, तो हनुमान चाल भाई से स्टेशन चला, एकदम छाया हो गई, ठंडी हो गई, ऐसा चमत्कार की बातें बोलते हनुमान जी बताते थे। शेर जी कहते इनका आदर नहीं करना चाहिए, ये तो बातें होती रहती, कुछ काम इसका मूल्य नहीं। एक स्त्री थी वो बहुत गारा जी शेर जी पर, और वेश जाति के होते हुए याद कहा कि तेरा कलेजा खाऊं तो मेरे को शांति मिले, ऐसा बैर रखती थी। उसके बेटी का था ब्याह, चाची थी वो, उसके बेटी का था ब्याह, तो बरात आई और उसके घर में हो गया मरना, तो कैसे चलेगा कि जैसे साल हनुमान अपने सलाम बरात के सामने, तो बरात के सामने खूब आदर सत्कार किया, बरात को लाया ठहराया सब कुछ किया, वो राग थी बैर ऐसा ब्याह में, वो शेर जी नहीं मानते थे बैर रखता है, तो ये सब करी हनुमान जी मैं कहती हूँ तो बैर रखती है, रखती तो कोई बात नहीं, अपन काम करना है, घर के मरना हो गया हमें कैसे करेंगे। तो इस तरह से कोई द्वेष रखता उसी। एक सज्जन ने वो नाम याद नहीं है, उनके साथ विरोध था, तो वो देता था पुरलिया कोई, और शेर जी थे बांकुड़ा में, तो उसकी स्त्री मर गई, स्त्री मर गई तो बहुत दुख हुआ, तो हनुमान बोस जी वहां थे, तो कहते मेरे को बहुत दुख हुआ, कि दुख कैसे दूर हो, कि जैदा आ जाए तो जैदा मेरे तो बैर है, जैदे को मैंने अपने समाज से बाहर जात बाहर करने का मैंने चेष्टा करी है, मेरे साथ बैर है, तो वो कैसे आ जाएगा? हनुमान तुम को बोला कि मेरे बुलाने से नहीं आएगा, तुम्हारे बुलाने से आ जाएंगे, कहते मेरा बैर है तभी तो तुम्हारे बुलाने से आ जाएंगे, मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। तो उसने तार दिया, फोन किया कि आप आओ, कि क्या काम है? तो काम क्या है, मैं जरूर मिल रहा है, तो ये जवाब दिया। तो देख मेरे कहने से नहीं आएगा, कि तू फिर कह दे आओ, आप मैं काम नहीं बता सकता, आओ तो हिस्ट्री को जिला देंगे क्या, बात नहीं कहता तू, सर शोक मिट जाएगा, तेरी चिंता मिट जाएगी, ये बात है। उन्होंने बुलाया, बोला शेर आ गए, चलो स्टेशन पर चलो, नाम लाए, फिर बात करी कि दुकान थी दो गए की थी, एक गया दूसरे गए, वहां बैठे थे, शीतकाल का समय था, शेर जी सत्संग की बातें सुनाई और वो शांति मिली। स्वरूप है। मेरी स्त्री चिल्ला दे, मेरे जिए बिना, मेरे तो स्त्री के बिना दुख हो रहा है, मेरे को मर जाऊंगा कहीं का नहीं जद आएगा तो क्या बोल जिला देगा, जिला नहीं बात नहीं, चिंता मट जाएगी, तेरे बुलाने से आएंगे। बैर रखता है ना, तेरे बुलाने का असर पड़ेगा, मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। तो कोई बैर रखता है उनके ठीक तरह से करना, मंद कर जो करे भलाई आसन में थी सीटों में। कलकत्ते में रहता छह छह महीने सात सात महीने में कलकत्ते रहता था, ये नया सी दिव्य की बात है। शेर जी के पास आया था तो कलकत्ते के स्वामी सत्संग संभालो, सत्संग कराओ, तो सत्संग कराता था मैं। तो वहाँ अकाल पड़ा, बांकुड़ा जिला में अन्न के बिना लोग मरने लगे। तो शेर जी ने वहाँ कहा कि अपने कीर्तन करो, दो घंटा कीर्तन करो और चावल ले जाओ अपने खाने के लिए। बहुत मछलियां खाते हैं वो, बंगाल में विशेष है, तो उनको चावल दे देना, कीर्तन करो चावल देना। ऐसे कोई सौ सवा सौ जगह केंद्र खोले हुए थे, केंद्र खोले हुए भी शेर जी मोटर लेकर के, नारायण जी की मोटर थी, इनकी मोटर थी नहीं, वो मोटर लेकर गए। सब पहुंचे पहुंचे रात्रि में एक जगह ठहरे, ठहरे तो बंगाली लोग इकट्ठे हुए, वो बंगला भी बोलते थे, जैसे हिंदी बोलते मारवाड़ी शब्द आ जाते हैं ऐसे बंगाली में भी आड़वाड़ी शब्द आ जाते, पर बंगाली व्याख्या देते है। तो सब लोग क्या, सब लोगों ने कहा आपने हम लोग को जिला दिया, जिले को जिला दिया, सवा सौ जगह कीर्तन करो, दो घंटा कीर्तन करो और चावल ले जाओ, कोई आ जाओ कीर्तन करो ले जाओ, क्या जिले को जिला दिया। वैसे महिमा करने लगे, आपने इतनी कृपा की, जिला जी गया। तो शेर जी बोले मैं कलकत्ते में था, अपने वहां से कई आदमी सत्संग से भेजे काम करने लाओ, सहायता करने के लिए, तो वे साथ में बोल रहा है मेरे को बताया उसका, तो वे कहेगा आपने जिला दिया। तो शेर जी बेखार करने लगे, बंगला बोले कि आप कहते तो जिला दिया, हम आए थे मारवाड़ से और यहाँ आकर धन कमाया है, वो धन तो आपका है, वो धन हमारे और बाकी है, वो धन तो आपका है, हमने क्या किया, हमारा धन खर्च हो जाए और फिर हम मारवाड़ से लावे तो आप कैसे तो ले गया, आपके धन का भी हमने पूरा प्रयोग नहीं किया है और धन बंगाल में कमाया हमारे पास पड़ा है, इस वजह से आपकी चीज ही आपको दी है, हमने क्या दिया, ये जवाब दिया। मेरे को बहुत विचित्र लगा, कैसे जवाब दे दे शेर जी, ये तो ये तुम्हारे घर है। हरिकृष्ण जी से पूछा, महादेव जी थे ना लोहिया गीता के प्रेमी, वे कहते थे हिंदू आदमी, कबूर हरिकृष्ण पूछा कि ये काम आपने छिड़ा कब तक करोगे, कितना दिन विचार है, तो कहा कि जब तक इनकी दशाएं वो दशा हमारी नहीं हो जाए तब तक, ये हाथ बताई खर्च करेंगे सब लगा देना, तो पूरा नहीं लगा हमारे तन रह गया, बाकी इस तरह से सेवा करते थे। तो ये वाकई मेरे को विचित्र लगा कि हमारे हमने खर्च किया ही नहीं, बंगाल से कमाया हुआ धन भी हमारे पास पड़ा है, आपका धन भी आपको पूरा दे नहीं सका, मैं वहां किस बात ही करते हैं, हमने क्या खर्च किया है, ये तो आपका ही धन है। तो मेरे को ये जवाब बहुत विचित्र लगा, मेरी बड़ी ऐसी बात पैदा नहीं होती हर एक, इसलिए शेर जी कई बातें हैं, बड़ा विचित्र आसन था उनका स्वभाव, बड़ा विचित्र था। कृपा जी महाराज है जगह नाराज हो गए थे कि तुम बेशी होकर के और ये करते हो व्याख्यान देते हो, ये ठीक नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है। कृपा जी का तो फिर विचार हुआ, मालवी जी मदन मोहन जी मालवी जी उनको मध्यस्थ किया, और कृपा जी महाराज और शेर जी के इसी केस में शास्त्र तो कहते कैसे गीता का प्रचार, तुम क्या गीता का अधिकार है, कैसे गीता का प्रचार कर तुम करते हो, वेश होते हो। तो फिर वहाँ मदन मोहन जी महाराज ये आपस में बात कर रहे थे, तो शेर जी को मध्यस्थ कर तुम बताओ, वो क्या मैं वेश वाले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या करूँ आप लोग जानो। तो मदन मोहन जी तो कहते थे कि गीता सबको पढ़नी चाहिए, और कृपा जी कहते नहीं ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर इनको पूछा तुम बताओ अपनी बात, कि मैं तो वृक्ष बालक हूँ मैं क्या बताऊं। तो कहते आज ऐसा जमाना है हरे को गीता का अधिकार देना चाहिए, सब पढ़े, स्त्रियां है बालक है शूद्र है वे भी गीता पढ़े, क्योंकि पुराणों में महाभारत में ये बात आई है, महाभारत का महाभारत में वेदों की सब बातें है, तो वेदों का अधिकार नहीं हो वे भी महाभारत पढ़े ऐसी बात आई है, इस बात का हम तुम्हें सबको पढ़ना चाहिए। तो कर पाते नाराज हो गए, कि हमारा पक्ष नहीं ले गए, हमारा पक्ष नहीं लिया, मतलब मालवीय जी का पक्ष ले लिया, तो नाराज हो गए थे। शेठ जी को मध्यस्थ किया, शेठ जी फैसला दे दिया, हरिकृष्ण जी बोल रहे आपने तो लिख दिया कश्यप का गीता में लिखा हुआ है, हम कह नई बात क्या कह रहे हैं, वही गीता हर एक पढ़ सकते, स्त्री बालक सुंदर सब पढ़ सकते, गीता हमने तो लिख दिया है। तो नाराज हो गए, नाराज होने पर वो बड़ा खंडन करते थे। तो एक बार कर्पाती जी वहाँ कलकत्ते में आए थे, वो पास में नहीं पार्क सत्यनारायण पार्क, वो मैं था भाई, सत्यनारायण में सभा हो रही थी, सभा हो रही थी, तो कर्पाती जी महाराज की कर्पाती महाराज सभा गए, अपना वो क्या संस्था का नाम धर्म संघ सभा, उनमें प्रचार दे रहे थे। तो कांग्रेस ही हो गए नाराज कर्पाती जी से, ये से जवाहरलाल जी की और गांधी जी की निंदा करते है, तो ये नाराज, तो उधर में बहुत बड़ा संघ बना करके कांग्रेस ही आया कि इनको यहाँ व्याख्यान नहीं होने देना है। तो शेर जी, मैं वही था वो सत्यनारायण पार्क में, तो शेर जी जूती नहीं पहनी भागे एकदम, तो नारायण गया साथ साथ में, उन्होंने चार गया था मत करो कि देखो ये कदम उछालेंगे, गांधी जी की और जवाहरलाल जी की निंदा करेंगे, नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ नहीं करेंगे, आप सुन लो। शांत गया, वो बाढ़ आने लगी बाढ़ की तरह, तो सत्यनारायण पार्क में इस तरफ टीन के बनाए हुए दरवाजा था बड़ा दो, तो भीड़ आ गई सब के सभा भंग करो, तो स्वामी जी जाओ, मैं गया उसको लेकर, जैसे कोई रूई दूर करे जीव महाराज मैंने ढक दिया, भीड़ की भीड़ जो ढक दिया दरवाजा, आस्ते भीड़ कोई कैसे बात है, शेर जी ने कहा वो नहीं करेंगे, तो वो सभा हुई, शेर जी का नाम मान लिया। तो कांग्रेस विरोध होते थे, ऐसे दो चार काम पड़ा तो कृपा जी महाराज बहुत मानने लगे इनको, फिर भी कार्य करते थे, परंतु शेर जी जब जाते कलकत्ते जाते आते और काशी में आते तो कृपा जी के दर्शन करने के जरूर जाते थे, तो कहते थे कैसा बढ़िया है, हमें तो कार्य करते हैं फिर भी आता है, कैसा बढ़िया है। अपने ब्राह्मण को कहते देखो ये संध्या करता है, सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्य रहते हुए उत्तम संध्या करता है, बढ़िया हो करके अपने से ब्राह्मण कर दे ऐसा, ये बढ़िया कितना नियम रखता है, शेर जी का नियम था अगर संध्या की वजह सूर्य उदय हो जाए तो भोजन भोजन नहीं करेंगे, ऐसा नियम सुबह शाम करते थे, कृपा जी ने कहा बढ़िया कर रहा है, तो जाते थे तो कृपा जी मतलब असर पड़ा, फिर कृपा जी महाराज प्रेम करने लगे, हम लिख नहीं देंगे कल्याण में, शेर जी आते लिखते थे, चक्रधर जी महाराज उनके साथ रहने लग गए, चक्रधर जी मैं कलकत्ते में रहता था तो वो अपने भाई के पास रहते थे, कपड़ा तो गेरुआ कर लिया था, पर कहते थे उनके भाई थे वो महेश विद्यालय में अध्यापक थे, तो रहते उनके साथ ही, तो वहाँ रहते थे, तो किसी ने कह दिया कि एक साधु है यहाँ पर गोविंद भवन व्याख्यान देता है, तो आए मिलने के लिए, तो संस्कृत बोले, मैंने संस्कृत में बात करी, तो बोले थे बातें सुनी, तो मेरे विचार आए कि साधु अच्छा है, तो श्रेणी तत्व चिंता में दी दूसरा भाग, ठीक है छोड़ दिया, मैंने हमारे तो लाऊ खाली गया, मैं तत्व चिंतामणि से आकृष्ट हुआ था, तो ये भी आकृष्ट होंगे, तो एक दो बार आते बातें करते थे, एक दिन हम बात कर रहे थे, सेठ जी की चिट्ठियों की नकल लिखी हुई थी, ये शिव का है ना सीताराम जी के पिताजी दो भाई है ना जीतमल जी स्वीकार, एक उमादत जी जीतमल जी, उनके भिक्षा में जाता था, सीताराम जी छोटे थे जब मेरी पुरानी बात, तो उनके एक लिखी हुई पुस्तक थी उसमें सेठ जी की चिट्ठी लिखी हुई, सेठ जी के पत्रों की पत्रों पर नकल की थी, तो वे हम बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे वो चक्रधर जी बोले मैं समझता नहीं मारवाड़ी, तो मैंने कहा बताओ ये बात ये कौन लिखता है, वो जयदयाल जी लिखते, जयदयाल जी ऐसे है, हम तो जयदयाल से मिले गए, ये तो जनक है जनक, ठीक है, जनक है मिलेंगे, जैसी मर्जी। तो बद्रीदास जी थे, बद्रीदास जी मैंने कहा वो पैसा लेते थे ही थे, बद्रीदास का हमारा टिकट करा दे इनको, भावकुड़े जहाँ से आते टिकट भावकुड़े गए, भावकुड़े गए तो मैंने कहा ऐसा घर है तो देखने लगे, और भगवान के चित्र लेके हुए निशंक भगवान का चित्र और लक्ष्मण मार रहे हैं, देखा ये देखते सुबह जल्दी पहुंच गए। तो ये चोरी वाले मदन जाली भाई थे बड़े, मदन जाली रामलाल जी, वो नीचे आए देखा कि महाराज कैसे हैं, कि जयदेव के घर यही है, कहा यही है, तो जान गया हमारा एक साधु है तो बोलो। फिर कहने लगे आप तो साक्षात जनक हो, आप मामूली पर नहीं हो, आपसे मिलने के शिव जी के पास रहने लगे। तो गीता जी की बातें सुनी, गीता जी की बातें सुनी तो बहुत आकृष्ट हुए, आकृष्ट हुए। वो गीता पर व्याख्यान देते थे, गीता का प्रचार करते थे चक्रधर जी, कि गीता का ऐसा अर्थ कोई दिन भी ऐसा आपको अर्थ है गीता पर लिखो। तो शिव जी का लिखना तो कोई लिखने वाला तो लिखो, मैं तो लिखता नहीं बता दूंगा तो मैं लिखूंगा। फिर हुआ वो हरिकृष्ण जी का बड़ा लड़का परमेश्वर, वो बीमार था, उसको रांची लेकर गए शेठ जी इलाज के लिए। तो सगरदेव जी साथ में गए, वहां रात में बातें करी। तो शेर वो शेठ जी का सिद्धांत शंकराचार्य का सिद्धांत उनके अनुसार बोलते थे गीता पर, वे बोले शेठ जी बोलो अपनी बात कहते, दोनों का पर संघर्ष हुआ। फिर कहा स्वामी जी मेरी बात है, वो विचार करो विचार मेरी बात। तो सगरदेव जी कहते थे मैं वही बातें हुई जो रात भर सोचा मैंने, नींद नहीं आई, सोचा तो बहुत विलक्षण बातें देखी, कह रहे तो भाई बहुत विलक्षण लगेगा सिद्धांत गीता पर, तो सुबह क्या लिखो, कौन लिखे, मैं लिखूंगा आप लिखाओ। तो उन्होंने शुरू किया बारहवा अध्याय, फिर लिखा चेष्टा हुई। आज जो तत्व मिलती है चक्रधर जी कांश मिलती है, चक्रधर जी पीछे ही पड़ गए, ऐसे सिद्धांत गीता पर देखा ही नहीं मैंने, इस बात ये तो लिखाना पड़ेगा आपको। जब कभी भोजन कर खड़े हो जाते शेर जी के मेरे सामने, स्वामी जी आप खड़े हो जाते हो, आज हमारी गीता नहीं लिखी गई, हमारे को भिक्षा अच्छी नहीं लगती, गीता लिखाओ। तो पीछे पढ़कर गीता लिखा दी, फिर तत्वांग निकला कल्याण का, उसने तैयारी करके निकाल दिया। चक्रधर जी पीछे पड़े, चक्रधर जी महाराज लिखाई हुई है गीता, शेर जी इतने कार्य हरदम व्यस्त रहते हैं, कब लिखा हुआ कैसे लिखा हुआ, चक्रधर जी कहते नहीं मेरे भिक्षा अच्छी नहीं लगती, गीता लिखाओ, गीता लिखाई मैंने। फिर वो लिखी, फिर हनुमान प्रसाद जी ने शोधन करी बागड़ों में, फिर तत्वांग निकला, तत्वांग के बाद में पुस्तकाकार गीता निकाली गई, उसमें जय हरिकृष्ण जी शेर जी में बांकुड़ा रहे, सत्संग करता था, सत्संग सुधा करके मेरे बुलाया कि गीता का आप संशोधन करें, गीता रूप है। तो ऐसे ऐसे गीता विचारने वाले चक्रधरी कृपा से गीता लिखी गई है, इसी पड़ गई है। शेर जी के बाद कहते स्वामी जी आप अगर खड़े रह जाते हो हम किसी से बात करें, हमारे को भिक्षा धीरे से बोलते गीता नहीं लिखी गई, हमारे को भिक्षा ही अच्छी नहीं लगती। तो भिक्षा कोई गुरुकुल की बात है, भिक्षा गए तो जाओ जाओ जाओ ये शेर जी के साथ है, तो भिक्षा दी। आज बोले शेर जी आपको भिक्षा देते हैं, हमारे को तो कोई भिक्षा देता नहीं, आपको भिक्षा देते हैं हमको कोई भिक्षा नहीं, हमें मैं भिक्षा दे रही हूँ मेरे शेर जी के साथ, तो भिक्षा दी। तो शेर जी आपको भिक्षा देते हैं, हमारे को भिक्षा देते ऐसे रहे, ऐसे साथ में वो भी रहते हैं, मैं भी साथ में, मेरे साथ बहुत मित्रता थी। कहते हैं भाई शेर जी गीता लिखा दे फिर मैं प्रचार करूंगा, हम दोनों प्रचार करेंगे गीता जी का, आज मेरे पास वो शास्त्र नहीं है, शेर जी के सिद्धांत का गीता में आ जाए तो हम प्रचार करेंगे, ठीक है करेंगे। फिर महाराज भाई जी के साथ लग गए, फिर मैंने कहा वो आप कहते थे करते कब, तो भाई थी वो पहले प्रचार किया कि शेर जी गीता लिखा देंगे, इसके बाद में आप और हम दोनों मिल गीता का प्रचार करेंगे। फिर मैं आऊंगा अब तो हमारे विचार भाई जी के साथ रहने लग गए, नहीं तो शेर जी के पास रहते हरदम, मैं तो पास में नहीं रहता, मैं तो सत्संग कराने के लिए कलकत्ता रहता कहीं कहीं। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 27 मई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम